Родная, колер неба, шчырая, смак вады. Усё, без чаго нам нельга, з намі жыве назаўжды. Памяць у душы абудзіць, перарасце ў лёс. Тое, што заўтра будзе, і тое, што сёння ёсць.